τις νυχτιές σαν ξελογιά τα μάτια της, τα μάτια της, τα με δεξιά φοβάμαι. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Θέλω μια στιγμή να φτάσει, πότε με κρατάει να σπάσει, να ξεφύγω. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Όλα να τα λησμονήσω και σε μια γωνιά να σβήσω.